lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska odpowie na decyzję władz Białorusi o wydaleniu polskiego dyplomaty z tego kraju. 25 marca Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich. W większości polskich miast z powodu pandemii pogorszyła się sytuacja finansowa. Polska niezwłocznie i adekwatnie odpowie na decyzję władz Białorusi o wydaleniu polskiego dyplomaty. Kraj ten ma opuścić Jerzy Timofiejuk z konsulatu generalnego w Brześciu. Białorusini uzasadniają jego wydalenie tym, że brał on udział w obchodach Dnia Żołnierzy Niezłomnych. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz powiedział, że decyzja o wydaleniu polskiego dyplomaty nie leży w interesie państwa białoruskiego. Polska niezmiennie odpowiada się za niepodległą i suwerenną Białorusią. Apelujemy do władz w Mińsku o podjęcie dialogu ze społeczeństwem, uwolnienie więźniów politycznych i przywrócenie podstawowych swobód obywatelskich, mówił wiceminister. Trybunał Konstytucyjny przesunął na 25 marca zaplanowaną na jutro rozprawę w sprawie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. O zmianę terminu wnioskował Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który chciał mieć czas na przedstawienie stanowiska wobec dodatkowej argumentacji wniesionej przez wnioskodawców. Przedstawiciel wnioskodawców, poseł PiS Marek Ast, powiedział, że chodzi o pismo, w którym wskazano na nowy wzorzec kontroli zaskarżonego przepisu. Myśmy zaproponowali rozpatrzenie dodatkowego wzorca kontroli artykułu 7 Konstytucji, czyli zasady legalizmu. Uważamy też, że właśnie artykuł 3 ustęp 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich jest niezgodny również z tą zasadą. We wrześniu skończyła się 5-letnia kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Do tej pory nie udało się wybrać jego następcy, dlatego na podstawie przepisów obecnej ustawy o RPO dalej sprawuje on urząd. Pandemia koronawirusa przełożyła się na sytuację finansową i gospodarczą polskich miast. Skutki finansowe i gospodarcze dla wielu z nich okazały się dotkliwe. Z drugiej strony pandemia wyzwoliła chęć inwestycji. Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że w większości przebadanych miast pogorszyła się sytuacja finansowa. Autorka badania Katarzyna Dębkowska z Instytutu powiedziała, że im większe miasto, tym większy jest odsetek wskazań na zdecydowane pogorszenie sytuacji finansowej. Uznało tak 37% miast dużych, 28% miast średnich i 10% miast małych. Aż 1/4 miast z tą bardzo dobrą sytuacją społeczno-ekonomiczną przed pandemią też wskazuje na to, że sytuacja finansowa zdecydowanie się pogorszyła. Badano też warunki życia mieszkańców. Pod uwagę brano 7 komponentów. To, co najbardziej się pogorszyło według przedstawicieli miast, no to działalność jednostek służby zdrowia oraz działalność jednostek edukacyjnych. Autorzy badania podkreślają, że w tym roku głównym wyzwaniem dla miast będzie utrzymanie płynności finansowej, wspomaganej w dużej mierze dotacjami i subwencjami. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Ambasada Izraela na Ukrainie skrytykowała decyzję władz Tarnopola o nadaniu tamtejszemu stadionowi imienia Romana Szuchewycza. Był to działacz nacjonalistyczny, kolaborujący z nazistami, przywódca ukraińskiej powstańczej armii. Ambasador Joel Lyon napisał w jednej z sieci społecznościowych, że Izrael potępia decyzję Rady Miasta Tarnopola. Przypomniał, że Roman Szuchewycz pełnił m.in. funkcję dowódcy sformowanego przez Niemców ukraińskiego 201 policyjnego batalionu Schutzmannschaft. Izraelski dyplomata zażądał anulowania decyzji władz Tarnopola nadającej imię Romana Szuchewycza stadionowi miejskiemu. Odpowiednią uchwałę Rada Miasta przyjęła 5 marca. Roman Szuchewycz przez niektórych historyków uznawany jest za współodpowiedzialnego eksterminacji ludności żydowskiej. Kierowana przez niego ukraińska powstańcza armia odpowiedzialna jest za zbrodnię wołyńską dokonaną przez ukraińskich nacjonalistów na dziesiątkach tysięcy Polaków. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie na zachodzie, na pozostałym obszarze pochmurno, na Podkarpaciu i Pomorzu miejscami przelotne opady śniegu. Od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 4 w centrum i plus 7 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Londyńska grupa Cock Sparrers, płyty Here We Stand. No, fajny tekst o tym, co się wydarzyło w tym 1976 roku na Wyspach Brytyjskich. Akurat, no miałem to szczęście. Wtedy jeszcze sobie nie zdawałem sprawy z tego szczęścia, bo to z perspektywy czasu człowiek dopiero doszedł do tego wniosku, świadkiem jakich wydarzeń byłem, biegając po tych ulicach Londynu, szukając roboty. No, a to się wtedy wszystko działo. No, ale żeby tu być zgodny z prawdą do końca, to nie tylko na Wyspach Brytyjskich, bo nie wszyscy też, myślę, zwracają na to uwagę, zdają sobie sprawę z tego, iż również w Australii, na przykład w tej drugiej połowie lat 70. mocny rynek punkowy powstał i kluby z zespołami grającymi taką rock'n'rollową, zbuntowaną muzykę, między innymi ze Święci, no to taki najbardziej znany z tych australijskich bandów. Panowie z Cock Sparrers śpiewali o roku 76 i właśnie w Australii w tymże roku powstał utwór I'm Stranded i to będzie zespół The Saints. Calling on her phone, I've got no time to be alone. Summer coming at me all the time, you better think I lose my mind. Cause I'm stranded on my own, stranded far from home. Alright, I'm riding on a midnight train, but everybody does me the same. It's a bit like a third of reflection. I'm lost, but I've got no direction. And I'm stranded on my own. Stranded far from home. Alright. Stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you gotta leave me alone. Cause I'm stranded on my own. Stranded far from home. Come on. There's a man looking at you, made a man saying I can't do. You lost your mind, stuck in a world. Your honey's such a stupid girl. Now I'm stranded on my own. Come on. Stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you gotta leave me alone. Cause I'm stranded on my own. Stranded, far from home. Alright. In a world insane, they cut at the heart and the brain. But they don't have love with her. Your baby don't know how it hurts to be stranded on your own. life. Stranded, I don't support from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you got to feel it alone, come on. Stranded, I don't support from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you gotta leave me alone, cause I'm stranded on my own. Stranded. Cały ten rok w trójce grupa The Saints, I'm Stranded. Proszę Państwa, no to był rok 76, Australia, a dokładnie 10 lat później w Nowym Jorku powstała orkiestra o nazwie Sick of It All i będzie już zdecydowanie nowsza muzyka. Zespół z Nowego Jorku, tak jak powiedziałem, hardkorowy i chyba pierwszy raz w tej audycji. No to posłuchajmy i poznawajmy. Mają w tym Nowym Jorku power. Sick of It All. Tak nazywa się ten band. A Month of Sundays, tytuł kompozycji. Proszę Państwa, halo Jelenia Góra. Halo Jelenia Góra. Tam jest jubilat. Tak, bo urodziny dziś Roba Silenta. I teraz trzeba by po polsku przedstawić kolegę Robert Cichocki. Tak jest, lider od 100 lat zespołu Ford BS. Skądinąd wiem, iż obchodzi dziś urodziny. Młody człowiek, młodszy nawet od prowadzącego tę audycję. Jelenia Góra, 83 rok. Wtedy rozpoczęła się historia zespołu Ford BS. Rok później już pierwszy raz występ w Jarocinie. Potem 85 kolejny, a z tego co pamiętam 86 rok to była nagroda miasta Jarocin dla zespołu Ford BS, no a potem już poszło. pierwsza płyta Punk and Roll. Przypomnę, rok 92. Dużo się potem działo. Cichy też trochę pobiegał po Anglii. Stone Drop Silent. No, ale wrócił szczęśliwie. No i zespół jest, działa. 5 lat temu jeszcze ukazał się album Po Cichu, a myślę, że lada moment kolejne nowe nagrania i nowa płyta. Ja mam teraz dla Państwa, to chyba będzie premierowe odtworzenie, coś zupełnie nowego od Cichego. Utwór nosi tytuł Krzyk, a zatem prosto z Jeleni Góry. Fort Bass. Głosem szarych mas. My jesteśmy śmiechem zatłoczonych knajp. My jesteśmy życiem, życiem ciemnych bram. Ford BS, Rob Silent, Robert Cichy, jeszcze raz najlepszego. Kilka tygodni temu, tak wspominając i wracając do tych starych punkowych nagrań, przypomniałem jeden z utworów zespołu Ford BS, no a potem zupełnie przypadkowo Robert odezwał się i wspomniał właśnie o tym, co się dzieje w zespole i przesłał to swoje nowe nagranie. Proszę Państwa, to tak a propos wydarzeń, urodzin i jesteśmy blisko kalendarium, to przypomnę Państwu, co się wydarzyło w marcu roku 1977. Grupa The Clash podpisała kontrakt, no, z wielką wytwórnią, z CBS-em. Zespół miał problemy z perkusistą Terry Chimesem. I teraz tu się zastanowiłem, bo mam przy sobie tę pierwszą płytę zespołu i on występuje tutaj w opisie jako Tory Crimes. No ale to już jakby drobiazg. W każdym razie odszedł Terry na chwilę, potem wrócił, nagrał ten debiutancki single zespołu, czyli White Riot. No a utwór oczywiście wymyślił Joe Strummer po tym, jak rok wcześniej trafił w sam środek bitwy czarnoskórej młodzieży z policją na Notting Hill. Takie się tam wtedy rzeczy działy w tym 77 roku. Według Paula Simonona piosenka była, i to cytat, o białych, którzy powstają i biorą sprawy w swoje ręce. No, sporo się tam działo wtedy w Anglii. W każdym razie utwór White Riot trafił na listę przebojów. No, to było wydarzenie, do 38 miejsca doszedł, a teraz w całym tym roku właśnie ten pierwszy utwór wydany na pierwszym singlu The Clash, White Riot. Rozpoczęła się kariera zespołu The Clash. Marzec 1977 roku, a teraz cały ten rok w Trójce 28 minut po godzinie 20. Ale w tym marcu 77 pozostaniemy. To był również czas na nowy singiel zespołu Damet. Nit. Ja już Państwu jakiś czas temu grałem ten kawałek, zatem sobie tylko tak opowiem, bo to była zapowiedź albumu też tego pierwszego, Demet. Generalnie chodzi mi o to, że w marcu właśnie 77 zespół Demet wyruszył na wspólną trasę koncertową z zespołem T-Rex. Tak, to było dość niezwykłe zestawienie, wywołało zdumienie. Poza tym Mark Bolan wtedy właśnie powrócił do grupy T-Rex. No i cała trasa okazała się wielkim sukcesem. Punkowcy poznali glamowców, no a z kolei wielbiciele, a było ich cała masa, ich była po raz pierwszy, zetknęli się na koncertach z punk rockiem. Jeszcze pozwolę sobie zacytować Marka Bolana, który wtedy właśnie w czasie tej trasy koncertowej tak powiedział. Zobaczymy, kto tu jest większym punkowcem. No i ja mam teraz dla Państwa, myślę, że to ciekawostka. Nagranie z roku 1970. Nagranie powstało podczas sesji w BBC, w jednym z programów Johna Peela. Dokładnie First Transmission, 7 dzień listopada 70. roku. Dwóch panów, Mark Bolan, Mickey Finn. Co oni wyprawiali wtedy? W 70 roku, jeszcze wtedy nie mówiło się ani o pub roku, ani o punk roku, a tak grał T-Rex, Jewel. Her hair's like a river, it's fast and slowly drips. She bathes in thunder, the elves are under her. She bathes in thunder, the elves are under her. Walks the wind and has a panther with silver fur. Ow, ow, ow, ow, ow. Ow. a little baby juice upon her lips. Well, I got a little baby juice upon her lips. It's upon the dreams of you and you. Niebywałe. Pół wieku temu dokładnie. Dwóch facetów. Na setkę to było nagrywane w jednym ze studiów radia BBC w Londynie. 70 rok. T-Rex. No to teraz coś zdecydowanie bardziej nowego, świeżego wręcz powiedziałbym, bo kilka miesięcy temu ukazała się kolejna, czwarta płyta zespołu Metz. Z na końcu. TZ. No zresztą myślę, że większość słuchaczy tej audycji zna już tę orkiestrę z Kanady. Czwarty album Atlas Bending. Płyta z października ubiegłego roku, wydana przez wytwórnię Sub Pop, której to wytwórni też nie trzeba rekomendować. Panowie z Ottawy, z Toronto już kilkanaście lat hałasują z tej nowej płyty utwór The Mirror Metz. się gra teraz w Kanadzie, chyba najbardziej znany z punkowych bandów w świecie w tej chwili z Kanady wywodzących się. No to teraz będzie coś na uspokojenie, aczkolwiek dalej będzie punkowe. Punkowo przyniosłem płytę zespołu Szumni. Taka świneczka na mnie teraz spoziera z okładki płyty, nosi tytuł Nie tak. Ten krążek wydany został 3 lata temu. Pierwszy album zespołu Szumni. I teraz ten zespół chciałbym Państwu przypomnieć. Początek zespołu w Poznaniu, aczkolwiek lider grupy wywodzi się z Mosiny. No, znakomicie wykształcony, wszystkie szczeble nauki przeszedł, absolwent Wrocławskiej Akademii Muzycznej w klasie gitary i znakomicie na gitarze klasycznej grający i płyty autorskie, no i z zespołem Szumni na takiej płycie opowieści frontowe, między innymi z Licą występował. No, ale wróćmy teraz do grupy Szumni, bo mam z pierwszej ręki świeżutkie informacje o zespole, w którym oczywiście Remigiusz Szuman w roli lidera, poza tym za bębnami Jarek Jaro Szczyciński, jest Artur Kred Milczarek i uwaga, nowa postać w zespole i to wow, gitarzysta Maciej Janc, tak, ten sam z zespołu Flapjack na przykład, Hawk, Lux Torpeda, z którą też pracował, no bardzo znana, uznana postać w naszym rockowym świadku. Dobrze, no to jest nowy skład, ponoć w kwietniu epka kolejna, a zatem będzie okazja, aby coś nowego od Szumnych zagrać, a teraz tak sobie myślę najbardziej znany z utworów Remiego i jego orkiestry, czyli to będzie Partyzant, grupa Szumni. O co tu chodzi znów? Świat pali się na głowę. Jestem bombardowany. Nie mogę wstać. Strzelają do mnie przekonanie, że nic nie mogę zrobić. Wzywam się, biegnę w nieskończoność, sprzeciwu znak. Ej, a dokąd to? Czy znowu się wyrywasz? Daj spokój, nie masz szans. Mówili już na starcie. Po co ci to? Kto nie gra, nie przegrywa. O co tu walczysz znów? Nie dzisiejszy partyzancie. Nie dzisiejszy partyzancie. Nie dzisiejszy partyzancie. Orientacja, chaos, apatia, zniechęcenie. Miękkość fotela dusi, by się skryć. Jeśli nie ty, nie ja, przemówią te kamienie. Już ogień podłożony, biegli i ty. Ej, a to kto? Czy znowu się wyrywasz? Daj spokój, nie masz szans. Mówili już na starcie. Po co ci to? Kto nie gra, nie przegrywa. O co tu walczysz znów? Nie dzisiejszy partyzancie. Nie dzisiejszy partyzancie. Nie dzisiejszy partyzancie. ci to, kto nie gra, nie przegrywa. O co tu walczysz znów, nie dzisiejszy partyzancie? Nie dzisiejszy partyzancie, nie dzisiejszy partyzancie, nie dzisiejszy partyzancie, nie dzisiejszy partyzancie. Grupa Szumni. No i teraz z Wielkopolski znowu do Ameryki i trochę inny świat. Dźwięków było punkowo, będzie postpunkowo, no tak w największym uproszczeniu. Detroit dokładnie. Trochę ponad 10 lat temu w tymże mieście właśnie powstał zespół Proto Martyr. Bardzo ciekawa orkiestra, 5 albumów na koncie. I my sobie zajrzymy teraz do albumu z ubiegłego roku, a zatem coś jeszcze w sumie bardzo nowego. Bridge and Crown, tak nazywa się ten utwór. Przed Państwem zespół Proto Martyr. No tak, bardzo zimnofalowo. Proto Martyr z Detroit ze swojej ciągle najnowszej płyty. Proszę Państwa, to teraz znowu trochę historycznie będzie marzec, ale tym razem roku 1978, co się takiego wydarzyło. No, kilka miesięcy wcześniej odszedł z zespołu Buzzcocks, odszedł Howard DeVoto. Pozostał Pete Shilley. No jeszcze Steve Diggle miał duże ambicje, aby w stronę frontu. Wydawało się, że tych dwóch panów nie da rady razem ze sobą, ale proszę bardzo. Właśnie w marcu 78 ukazał się pierwszy single zespołu. Za chwilę cała płyta Another Music in a Different Kitchen. Pierwszy krążek duży Buzzcocksów. Natomiast ten pierwszy utwór, od którego wszystko się zaczęło, to Orgasm Addict. I tu chodzi o to, że to taki niejako komentarz niechęci panków ówczesnych do mówienia, opowiadania i w ogóle o seksie. Orgasm Addict właśnie, sprzed wielu lat. 78 rok, marzec. Buzzcocks. Well, he tried it just once, found it all right for kicks. But now you found that it's a habit that sticks in your nose. Yes, an addict. Your nose. Yes, an addict. Sticking in the back door with dirty 19. So your mother wants to know what are the stains in your jeans. And your nose. Yes, an addict. Your nose. Yes, an addict. Marzec, 78 rok. No i początek historii zespołu Buzzcocks. Już tak na poważnie myślę o tej historii związanej z wydawaniem płyt i dużych koncertów. No to już prawie wszystko. Od jakiegoś czasu Państwu prezentuję zespoły nagrywające, czy kiedyś, czy jeszcze teraz, dla wytwórni Alternative Tentacles, a więc Jello Biafra. Oczywiście za tym się kryje i teraz będzie grupa z San Francisco. Zespół, który działał 5 lat, nagrał dwie duże płyty i niestety rozleciał się już jakiś czas temu, ale w historii wytwórni i w historii punk rocka mocno zaistniał, przynajmniej przez chwilę. A będzie zatem San Francisco i Triclops. Tak nazywa się ta formacja, Triclops. A potem po 21 już muzyka, El Muzyka i Jurek Kordowicz. To co, jesteśmy gotowi? Marek Pawlukiewicz, Elżbieta Filc-Wojtkowska, Marek Wiernik i słuchamy Triclops. Yeah.